Propolis Aerosol Farmapia. Dołącz do nas. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Cztery ofiary śmiertelne wybuchu gazu w domu w Szczyrku. Ratownicy szukają pod gruzami jeszcze czterech zaginionych osób. Pokaz jedności NATO. Liderzy państw sojuszu potwierdzili go w końcowej deklaracji szczytu. Prezes NIK Marian Banaś nie zamierza ustępować z urzędu. Ciała czterech osób wydobyli strażacy z gruzów domu w Szczyrku. To troje dorosłych i dziecko. Ratownicy poszukują jeszcze czterech osób. W trzypiętrowym budynku wieczorem doszło do eksplozji gazu i pożaru. Dom jest kompletnie zniszczony. Akcja służb trwa, mówi wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Będziemy cały czas tę akcję ratunkową prowadzić do skutku, wierząc, że nie będzie tam już nikogo. Na miejscu pracuje około 100 strażaków. Powoli do akcji jest wprowadzany ciężki sprzęt, mówi komendant wojewódzki Straży Pożarnej w Katowicach, nadbrygadier Jacek Kleszczewski. Pracujemy bardzo intensywnie, podmieniamy ratowników, wspomagamy się już sprzętem ciężkim, żeby odsuwać gruz dalej, żeby wypracować pole do pracy. Prawdopodobną przyczyną eksplozji mogło być przewiercenie gazociągu. Wskazują na to dane z urządzeń pomiarowych Polskiej Spółki Gazowniczej. Kolejne informacje w serwisie. Sojusz Północnoatlantycki jest jednością, a najważniejszą zasadą jego działania jest zasada jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Przywódcy krajów NATO potwierdzili to w deklaracji końcowej szczytu, który odbył się pod Londynem. Polskę reprezentował prezydent Andrzej Duda. Ten szczyt to jest sukces Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jego rezultaty są sukcesem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Natomiast jeżeli chodzi o nasze sprawy, o polskie sprawy w Sojuszu Północnoatlantyckim, o bezpieczeństwo naszej części Europy, śmiało można powiedzieć, że szczyt ten jest także i zwycięstwem Polski. Liderzy sojuszu porozumieli się co do aktualizacji planu obronnościowego dla Polski i krajów bałtyckich, czyli strategii na wypadek konfliktu na wschodniej flance. Odnowienie tych zasad kolektywnej obrony, dostosowanie ich oczywiście do obecnych realiów, także i zmieniającego się świata, jest realizowane, jest na to pełna zgoda sojuszu. Realne wzmocnienie bezpieczeństwa Polski, no to jest kwestia bardzo istotna. Wcześniej Turcja zapowiadała, że nie podpisze strategii dla Europy Wschodniej, jeśli sojusznicy z NATO nie uznają syryjskich Kurdów za terrorystów. Prezes NIK nie ustąpi. Marian Banaś przyznał w oświadczeniu, że był gotów podać się do dymisji, ale jak mówi, stał się przedmiotem brutalnej politycznej gry. Zapowiada, że zostaje na stanowisku, ponieważ został powołany na urząd z zachowaniem wszystkich procedur. Moim zadaniem jako prezesa NIK jest zapewnienie dalszego stabilnego działania Izby, wolnego od wszelkich politycznych nacisków i gier. Pojawiły się wątpliwości związane z moją przeszłością. Uważam je za kłamliwe i krzywdzące, stwierdził też prezes NIK. Zadeklarował, że jest gotów odpowiedzieć na każde pytanie śledczych i wyjaśnić ich wątpliwości. Marian Banaś dodał, że jeśli zajdzie taka potrzeba, jest gotów zrzec się immunitetu prezesa NIK. Prokuratura wszczęła we wtorek śledztwo w sprawie majątku szefa Najwyższej Izby Kontroli. Dymisji Mariana Banasia domagają się zarówno PiS, jak i opozycja. Chorzy na cukrzycę mogą ze spokojem przyjmować metforminę. Wbrew doniesieniom, że w leku mogą znajdować się trujące związki chemiczne, preparat jest bezpieczny dla pacjentów. Zapewnił o tym minister zdrowia. Informacje o możliwym niepożądanym działaniu metforminy nie zostały oficjalnie potwierdzone przez Europejską Agencję Leków, a Ministerstwo Zdrowia nie otrzymało wytycznych o wycofaniu leków ze sprzedaży, ani o konieczności zaprzestania ich przyjmowania. Minister zdrowia Łukasz Szumowski uspokajał pacjentów. Pacjenci na dzień dzisiejszy powinni brać metforminę, ponieważ korzyści zdrowotne znacznie przeważają nad potencjalnymi, hipotetycznymi jakimikolwiek zagrożeniami. Minister Szumowski zapewnił, że resort monitoruje sytuację. Jeśli tylko dowiemy się, że w którejś z serii te normy są na tyle przekroczone, że trzeba je wycofać, to natychmiast poinformujemy Państwa i wycofamy ten lek. Szef resortu wyjaśnił, że wykryta w metforminie substancja to produkt uboczny syntezy, a nie zanieczyszczenie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Polskie Noble rozdane. Profesorowie Marcin Drąg, Andrzej Kosakowski i Andrzej Wiśniewski odebrali Nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 2019. Profesor Marcin Drąg mówi, że nauka to jego największa miłość, a nagroda to ukoronowanie etapu kariery. To nie jest nagroda tylko dla mnie, bo ja zawsze podkreślam, że to jest grupa badawcza, która pracuje na tą nagrodę. Laureat odebrał nagrodę w obszarze nauk o chemii i materiałach. Jego badania mogą znaleźć zastosowanie w medycynie i farmakologii. Nagroda w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich trafiła do profesora Andrzeja Kosakowskiego. Fizyk został wyróżniony za rozwinięcie teorii kwantowych układów otwartych. Profesor

twych ramion zbuduj schron. Znajomi we mgle gubią się od lat. Przytul mnie, oddal ode mnie strach. Przytul mnie, noc jest wielkim kosmatym pająkiem, który czyha na nas. Tylko we dwójkę mamy jakąś szansę. Rzeczy Centrum Wynalazków. Może oczywiście taki wynalazek nam się przytrafił na sam początek porannej audycji. Zapraszamy do trójki. 13,5 minuty po szóstej. Kłaniamy się, zaczynamy, przypominamy. Mamy czwartek o poranku. Oczywiście już telefon do dyspozycji 227 trójek Piotr Łodej. A poza tym oczywiście ranek małpa polskieradio.pl, a poza tym 71335. Zapraszamy Państwa do rozmowy. I zapraszamy do słuchania. Zapraszamy do trójki. A dziś oczywiście informacje dotyczące akcji ratowniczej w Szczyrku. Oczywiście w serwisach informacyjnych, ale także w audycji porannej na bieżąco. Poza tym Beata Michniewicz zaprasza Państwa na salon polityczny. Trójki 8.13. Gościem będzie pan Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. No i 90. urodziny. 90. urodziny Stanisława Bary i po 7.40 opowiemy Państwu o odnalezionym, o właśnie odnalezionym filmie. Film jest naprawdę zaskakujący. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że nie jest to komedia. Jest to film, gdybyśmy mieli określić go jakimś mianem, czy przykleić jakąś etykietkę, to byłby to dramat psychologiczny, a jeszcze precyzyjniej mówiąc, wojenny dramat psychologiczny. Reżyser, który kojarzy nam się przede wszystkim z komediami, ale także z absurdami, a więc o tych absurdach też będzie okazja porozmawiać, bo te bareizmy istnieją także dziś. faktura opiewała na 0 zł, ale obywatel za wszelką cenę chciał uregulować 0 zł, co kosztowało go 5 zł, aby właśnie zapłacić 0 zł. O takie bareizmy także będziemy pytali dziś w audycji porannej. A poza tym oczywiście spotkanie z doktorem Tomaszem. Moim zdaniem nie wszyscy by korzystnie wyglądali w kolorze zielonym. No nie każdemu pasuje rzeczywiście. 15 minut po 7 pytania z kosmosu, chwilę później spotkanie z tatą, czyli projekt Tata. Czy naprawdę czas przedświąteczny musi nam się kojarzyć i musi nam upływać na zakupach? O tym porozmawia dwóch synów i sowa. Dużo rzeczy, które wydaje nam się, że są nam konieczne albo przydadzą się nam w przyszłości, tak naprawdę są nam zbędne i zagracają nasze mieszkanie, naszą przestrzeń życiową. U dzieci jest to szczególnie widoczne, bo mają mnóstwo zabawek. Projekt Tata 7.20. Zapraszamy Państwa serdecznie. No i zaglądamy też na pierwsze strony gazet. Jeśli chodzi o dziennik Gazetę Prawną, to tu na pierwszej stronie zdjęcie pana prezesa NIK, czyli pana Mariana Banasia, ale poza tym dominuje informacja ważna dla osób chorych na cukrzycę. Alert dla cukrzyków, sztab kryzysowy w resorcie. Metformina stosowana powszechnie przy leczeniu cukrzycy może być zanieczyszczona rakotwórczą substancją. Zarazem jednak Ministerstwo Zdrowia zaleca, by brać ją nadal, gdyż korzyści z zażywania przewyższają ryzyko, tak informuje dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza. Ten sam temat na pierwszej stronie, duży artykuł, strach cukrzyków, choć są w niej śladowe ilości rakotwórczej substancji, to Ministerstwo Zdrowia uspokaja, metformina, którą zażywa blisko 2 miliony Polaków, jest bezpieczna. Nasz dziennik także, minister zdrowia na pierwszej stronie, skażony lek na cukrzycę, nawet 2 miliony polskich pacjentów może być narażonych na przyjęcie zanieczyszczonego leku na cukrzycę. Gazeta Polska, codziennie opozycja gra emerytami, nie wiadomo kiedy po raz kolejny zostanie wypłacona 13. emerytura, rząd proponuje, by stało się to w kwietniu przyszłego roku. Niespodziewany opór stawia jednak opozycja. Senat odrzucił ustawę umożliwiającą finansowanie 13. emerytury z Funduszu Solidarnościowego. To Gazeta Polska codziennie. W Rzeczpospolitej o płacach, także i gospodarce, dobrobyt ze znakiem zapytania. Za pół wieku polskie płace mogą się zrównać ze średnią w Unii Europejskiej nawet za 50 lat. To duży artykuł na pierwszej stronie. Obok także mniejszy Marian Banaś na wojnie z PiS. Tu także ten temat. No i jeszcze przegląd sportowy, pierwsza strona. Sprawy piłkarskie, sprawy związane z drużyną Legii Warszawa. W Legii są zbędni, tu taki zestaw zawodników, ale także informacje dotyczące skoków narciarskich. Być może kogoś z Państwa zainteresuje. Rozmowa ze Stefanem Horngacherem, byłym trenerem naszej kadry. Razem napisaliśmy piękną historię. Tak mówi były już przecież trener naszych skoczków. To dziś w przeglądzie sportowym. 17,5 minuty po 6. Niosę gniew, przed szeregiem stoję, wiem. Nie znam strachu, ślepia większe mam niż lęk. Hej! Czy coś słyszy mnie? Kiedy krzyczę, że teraz jest ten dzień. Oh, oh, hej! Co za krętem ciągle mnie. Oh, oh. Ciężko złapać oddech mi. Muszę się przez papierowe łzy. Zawarłem pakt, że nie przestanę nigdy w życiu. Niezależnie jakbym sfrustrowany był. Dziś widzę tylko samochody i światła samochodów. Łapię oddech w niezamulonym stawie pełnym wyborów. Ty posypujesz ścieżki, ja normalizuję ścieżki. Ja pracuję, a ty w sklepie, gdzie nie pytają o dowód. co zrobić, żeby pomnożyć talent, żeby w krainie marzeń przygotować mu fundament, żeby nie wahać się, gdy wszystko wokół takie same, by nie odpowiadać zakopałem na pytanie, co zrobiłem starem. Hey! Czy ktoś słyszy mnie, kiedy krzyczę, że teraz jest ten dzień. To Daria Zawiałow. Audycja poranna, 20 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. I mówimy przede wszystkim dziś o poranku, o tym, co wydarzyło się wczoraj wieczorem i co cały czas dzieje się w Szczyrku. Łączymy się z oficerem prasowym komendanta Miejskiego Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, starszy kapitan pani Patrycja Pokrzywa. Dzień dobry przy telefonie. Halo? Halo? Pani, halo. Dzień dobry pani kapitan. Chciałem zapytać o to, co w tej chwili dzieje się w miejscu akcji ratunkowej. Wiemy, że wczoraj wieczorem doszło do eksplozji gazu, zawalił się trzykondygnacyjny budynek. Wiemy, że w gruzach może być nawet 8 osób. Ciała czterech zostały odnalezione. Czy to są te najnowsze informacje? Zgadza się, wczoraj około godziny 18:26 otrzymaliśmy zgłoszenie o zabadaniu się budynku mieszkalnego. W Szczyrku, tak jak pan wspomniał, do chwili obecnej odnaleziono niestety cztery ofiary. Na miejscu cały czas pracują strażacy. Mamy oczywiście nadzieję, że uda nam się spod tych gruzów wyciągnąć osoby żywe. Na miejscu również zadysponowano oddział operacyjny komendanta głównego kadetów z Centralnej Szkoły TSP w Częstochowie, którzy również pomagają nam tutaj w odgruzowanie tego obiektu. No i sytuacja jest bardzo trudna. Zawalił się cały budynek trzykondygnacyjny, więc tego gruzu jest bardzo dużo. Na miejscu poza jakby strażakami działają również koparki, ale tak jak mówię, one jakby odgarniają gruz naokoło tego gruzowiska. Resztę strażacy praktycznie rękami sobie dla podstekle. Jest to po prostu taka mozolna, ręczna praca. Dokładnie tak. Też zależy nam, że jeśli pod tymi gruzami znajdują się osoby poszkodowane, żeby nie doszło do jakiegokolwiek naruszenia, także jest to bardzo trudna akcja, też cały czas panuje bardzo duże zadumienie, co dodatkowo utrudnia te działania, ale oczywiście wszystkim strażacy pracują w pocie czoła, żeby utrzeć, mamy nadzieję, cały czas do poszkodowanych żywych. Wiemy, że w tym budynku mieszkało 9 osób. Wiemy, że może być pod gruzami 8, 4 już wydobyte. Wśród tych osób, które mogły przebywać, mówimy także o dzieciach, prawda? Takich pewnych ustaleń jest zdecydowana, że w granicach 8 poszkodowanych może znajdować się pod gruzami. Tak jak mówię, staramy się dotrzeć na chwilę obecną. Odnaleziono 4 osoby dorosłe, w tym jedno dziecko. Niestety były to ofiary śmiertelne. My cały czas prowadzimy działania i mamy nadzieję, że uda nam się dotrzeć do osób żywych. Cały czas jakby rotacyjnie się zmieniają na miejscu, praktycznie na przechodzinach bojowych działa u strażaków. Nie zmieniając się, żeby zapewnić cały czas te działania na najwyższym poziomie. Także robimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc tym, jeśli oczywiście są żywe, żebyśmy jak najszybciej mogli do nich dotrzeć. Pani kapitan, mówiła pani o tym, że to bardzo mozolna praca w dużej mierze ręczna. Jak państwo szacują, ile to może potrwać jeszcze przeszukanie całego tego terenu? No powiem panu, że to jest trudno oszacować takie akcje. Naprawdę zazwyczaj są bardzo długotrwałe. Też to jest sytuacja, że ten budynek był naprawdę duży, tego gruzu, cegieł, betonu jest sporo, co utrudnia te działania, także kawałek po kawałeczku przeszukujemy, więc trudno tutaj określić, kiedy te działania mogą się zakończyć. To jeszcze jedną rzecz zapytam. Musimy zapytać o przyczynę tego wybuchu. Podawane jest prawdopodobną przyczyną jest przewiercenie instalacji gazowej. Jeśli chodzi o przyczynę tego zdarzenia, to będzie to na pewno ustalać policja. Jeśli chodzi o nasze działania, to skupiamy się głównie na działaniach gaśniczych, ratowniczych, a resztę są na miejscu wszystkie służby, które na pewno w naszej części

Liner Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Zapraszamy do świątecznego miasteczka Leroy Merlin, gdzie znajdziesz swoją idealną choinkę na święta. Gęsta, zielona i świeża jodła kaukaska, cięta o wysokości od 150 do 175 cm. Teraz już za 44,90. Swoją wymarzoną choinkę i stworzone dla niej dekoracje znajdziesz w świątecznym miasteczku Leroy Merlin. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut siódma, trochę już zapowiadana rocznica, 90. rocznica urodzin Stanisława Barei dziś. No tak, dzisiaj są rocznice 90. urodzin mistrza Stanisława Barei. I wie pan co, ja tak sobie wyobrażam, że on tak siedzi na takiej chmurce tak wysoko, tak patrzy na Polskę i tak się uśmiecha i tak kiwa głową, z myślą sobie, o kurczę, ja bym tego nie wymyślił. Oj, my właśnie o tym za chwilę. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things, what you're doing, and in my head I paint a picture. 'Cause since I come home, well, my body's been a mess and I miss your ginger hair and the way you like to dress. I want you to come on over. I oczywiście Mark Ronson, także za 21 minut siódma. Zapraszamy do trójki. To już Państwo wiedzą, dziś obchodzimy 90. rocznicę urodzin Stanisława Barei. Mistrz polskiej komedii zapewne nie śnił, że termin bareizm będzie synonimem absurdu dnia codziennego i to nie tylko w PRL-u, ale także w świecie nam współczesnym. I o tym właśnie opowie Tomasz Jeleński. Bareizmy mają się całkiem dobrze. Na każdym kroku codziennie spotykamy się z różnymi dziwnymi rzeczami. No to jak, zaczynamy? Zaciągamy sieć! Można zaczynać! Na pierwszy ogień idą kulinaria. O, proszę, jaka perełka. Pasztet drobiowy z jelenia. No ja nie wiem, od kiedy dziczyzna jest drobiem. Były kiedyś wyroby czekoladopodobne. Może być i pasztet z jelenia. Myślę, że oni szukają jelenia. Przyjrzymy się teraz ciężkiej pracy ekspedientki. Oj, niełatwe ma zadanie. Ileż to jest zapisywania? Teraz zapisuję, co ja teraz sprzedaję. To ja już nie mam czasu zapisać tego, co ja sprzedałam przed chwilą. Szkoła to miejsce, gdzie bareizmów jest bez liku. Pani wpisała, klasa biega po klasie i nie zwraca uwagi na moje uwagi. I tu rodzynek z kolejnej placówki oświatowej. W szkole dostrzegłem ducha Barei, mianowicie na koniec roku szkolnego padła propozycja, żeby nie przyznawać nagród, czyli 3 pierwsze miejsca, tylko wszyscy, żeby dostali nagrodę. Studenci też łatwo nie mają. Proszę bardzo. Ogłoszenie w stołówce jako żywo przypomina filmy naszego mistrza. Zakaz nauki podczas jedzenia. Utrudniają w obsłudze konsumenta, bo są zajęte stoliki nie jedząc, tylko się ucząc. To jest słuszna koncepcja. Tak jest, to jest słuszna koncepcja. Podobnie jak to pismo urzędowe. Mniejsze zaświadczenie wydano w celu poświadczenia zgodności z stanem faktycznym oświadczenia złożonego przez zainteresowanego. Druki, faktury, dokumenty. Tu absurd goni absurd. Proszę bardzo, faktura wystawiona na sumę 0 zł, mówi Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smitha. Faktura opiewała na 0 zł, ale obywatel za wszelką cenę chciał uregulować 0 zł, co kosztowało go 5 zł, aby właśnie zapłacić 0 zł. Budowlańcy często inspirują się chyba filmami Barei. Skoro tak było na planie, to tak musi być. Budowaliśmy klatkę, a nie było drzwi wyjściowych na zewnątrz, a klatka schodowa była. Teraz zajrzymy na dworzec kolejowy. Uwaga, czoło pociągu. Czoło, no bo to przód jest, no. Pociąg ma czoło. Z przodu, no. To z przodu jest przód, tak? No tak. Tu jak u Barei, tylko jak przejść na nasz peron? Przejście w celu skomplikowania, nie. Komunikowania z pociągami dalekobieżnymi. Nie dziwi to specjalnie profesora Jerzego Bralczyka. Z komunikowania pewnie się, ale czy to ja mam się komunikować z pociągami? To komunikacja jest wyraźnie jednostronna. Pojechałby sobie człowiek jeszcze tramwajem, a tu proszę, taka niespodzianka. Szyny nie zeszły się ze sobą. Kto to tak wymierzał i co to jest robione? Te szyny są dalej odsunięte. Z tamtej strony w tą stronę. Położyli nowe szyny i nie trafiły na drugie szyny. Tramwaj nie pojedzie. Tak to czasem w życiu bywa. Szyny się czasem schodzą, a czasem nie. No, to się czasem zdarza. Współczesnych bareizmów wypatrywał Tomasz Jeleński, a zresztą kolekcjonuje takie rzeczy. A tak sobie myśląc szerzej, to może po prostu taka nasza tradycja? Po drodze winko kupimy, córeczka mi się urodziła, to jest okazja. Co, znowu? A, tato 4 lata temu. Dziecko jest dziecko, wypić zawsze można, nie? No i jak znaczy się, ona ma na imię? Zasadniczo pobieżnie my ją nazywamy Marysia. Ale tak chcemy jej dać jakoś bardziej nowocześnie. Aha. Jest takie jedno imię, dobre dla dziewczynki. Jakie? Tradycja. had this perfect dream. Sueño me volvió. This dream was me and you. Hoy me desmoroné. I want all the world to see. Instinto me guió. Miracle sensation, my guide and inspiration. Fantastyczne nagrania oczywiście. Polecamy Państwu naszą stronę internetową. Stanisław Bareja, doskonały obserwator rzeczywistości. A my proponujemy taką małą zabawę na stronie internetowej, zestaw do głosowania. A próbujemy ustalić wspólnie z Państwem ulubiony film lub serial autorstwa pana Stanisława. Głosowanie przez cały dzień. Można sobie zajrzeć na stronę internetową, kliknąć, wybrać ten ulubiony albo film, albo serial. Głosowanie do 18.30 na stronie internetowej. A w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki Patrycjusz Wyżga. Powie Państwu, któryż to z filmów lub seriali jest naszym ulubionym. To wszystko na stronie internetowej, tam specjalne głosowanie. No i też polecamy oczywiście przez cały dzień, pan Stanisław będzie gościł na naszej antenie, także w specjalnym wydaniu Klubu Trójki, ale o tym jeszcze wszystkim będzie czas opowiedzieć. W tej chwili za 11 minut siódma. Urywki z kalendarza. Krzysztof Szubzda. Witam Państwa bardzo serdecznie. Mikołaj ma swój wielki dzień dopiero jutro, dziś doprowadza do porządku swoje sanie, a górnicy dziś mają swoje sanie i doprowadzają się do porządku po wczorajszym wielkim dniu. A 5 grudnia między Barbórką a Mikołajkami nie dzieje się zupełnie nic. Choć byłoby co świętować, bo dokładnie 152 lata temu właśnie między Barbórką a Mikołajkami na świat przyszedł Józef Piłsudski. Mało kto o tym pamięta, bo nie ma specjalnego powodu, żeby o tym pamiętać, ale słynny naczelnik był rówieśnikiem Władysława Stanisława Reymonta, krawca organisty z Kobiel Wielkich, który sprzątnął Nobla sprzed nosów Żeromskiego i Mana. Reymont nie urodził się 5 grudnia, ale tego właśnie dnia zmarł. 58 lat później w Warszawie. Jeśli zaś chodzi o marszałka, mało kto jest świadomy, że jego narodziny zbiegły się z 375. rocznicą odkrycia Haiti. Nic dziwnego, bo marszałek Piłsudski nie był jakoś szczególnie związany z tą wyspą, wyżej cenił sobie portugalską Maderę, no i oczywiście Sulejówek. A tymczasem Haiti to bardzo polska wyspa. Odkrył ją Kolumb, który był ponoć synem Warneńczyka, co jest na razie tylko wątłą hipotezą, ale kto wie, co z niej wyrośnie. A poza tym Haiti zamieszkują po dziś dzień polscy mulaci, potomkowie napoleońskich legionistów, którzy nie mówią już po polsku, ale ich prawnuczki wciąż zaplatają warkocze na polską modłę, a prawnuczęta używają powiedzenia robić coś po krakowsku, czyli bardzo porządnie. Ale 5 grudnia to nie tylko marszałek. Tego dnia, roku 1929, 4 lata przed zniesieniem prohibicji w Stanach Zjednoczonych, urodził się Stanisław Bareja. Oczywiście Bareja nie w Stanach Zjednoczonych się urodził, tam tylko zniesiono prohibicję. Bareja urodził się w Warszawie i to dokładnie 46 lat przed oddaniem do użytku warszawskiego dworca centralnego, której to budowli mija dziś lat 44. Kiedy Bareja był równo rok starszy od dzisiejszego dworca, BBC nadała w urodziny pana Stanisława ostatni odcinek latającego cyrku Monty Pythona ze skeczami o człowieku, który kończył zdania za innych i doktorze, którego pacjent został pchnięty nożem przez jego pielęgniarkę. 6 lat po ostatnim Pythonie Bareja obdarował Polskę kultowym misiem, a Knut, też kultowy miś, tyle że polarny, urodził się w berlińskim zoo 5 grudnia 13 lat temu. Knut z pewnością był kultowy, bo obejrzało go więcej ludzi niż misia Barei, spowodował 300% wzrost akcji berlińskiego zoo i trafił przed obiektyw samej Annie Leibovitz. Kultowy miś odszedł od nas w roku 2011, a 9 miesięcy później, właśnie 5 grudnia, naukowcy odkryli nową planetę w gwiazdozbiorze Łabędzia. Planeta jest podobna do Ziemi i potencjalnie zamieszkiwalna. Co bardzo przykre, astronomowie nie nazwali jej Knut na cześć słynnego misia, ale Kepler-22b na cześć teleskopu. Naukowcy to jednak bardzo mało romantyczni ludzie. Krzysztof Szubzda, bardzo dziękujemy. Skoro miś, no to ważne pytanie. Powiedz mi, po co jest ten miś? Właśnie, po co? Otóż to, nikt nie wie po co, więc nie musisz się bać, że ktoś zapyta. Wiesz, co robi ten miś? On odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. To jest miś na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym misiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy to nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo. I nikt nie ma prawa się przyczepić, bo to jest miś społeczny, w oparciu o 6 instytucji, który sobie zgnije po jesieni na świeżym powietrzu. I co się wtedy zrobi? Protokół zniszczenia. Podobno w Rzymie napadało gradu po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja ciągle codziennością będą trąby.